Odwiedź najbliższy salon i sprawdź oferty specjalne także na inne modele Lexusa. Lexus. Welcome to the future. Żegnamy reklamy. To Polskie Radio w programie trzecim. Dziś piątek, 23 lutego. Przed chwilą piknęła ósma. Anna Zaleśna-Cewera, Krzysztof Zyblewski, serwis Trójki. Pieniądze głównym tematem nieformalnego szczytu w Brukseli. Największy łódzki oddział ortopedyczny znów przyjmuje pacjentów. Mroźne powietrze nad Europą, we Francji alarm pogodowy. W Brukseli dziś nieformalny unijny szczyt i pierwsza okazja dla europejskich liderów do dyskusji na temat przyszłego budżetu wspólnoty po 2020 roku. Chodzi o finanse już po Brexicie. W tej naradzie nie weźmie udziału premier Wielkiej Brytanii Theresa May. Ponieważ jest to szczyt nieformalny, nie zakończy się żadnymi konkretnymi decyzjami. Nie będzie też pisemnych wniosków po tym spotkaniu. Unijni liderzy, rozpoczynając dyskusję o budżecie, spróbują odpowiedzieć na następujące pytania. Jakie powinny być priorytety nowego budżetu? Czy należy zwiększyć składki? I czy konieczne będą cięcia? Dyplomaci z kilku unijnych krajów spodziewają się też dziś na szczycie dyskusji na temat ewentualnego powiązania wypłaty funduszy z praworządnością. Polska, której ta propozycja się nie podoba, chciałaby wiedzieć, na jakich konkretnie zasadach miałoby się to odbywać. Tak mówił w rozmowie z Polskim Radiem wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. Zadłużenie publiczne czy też deficyt można zmierzyć w procentach i w euro. W niezależności sądów czy też stopnia praworządności zmierzyć jest przynajmniej trudno, jeżeli w ogóle to jest możliwe. Wiceminister podkreślił też, że nie wiadomo, kto miałby to zrobić. Według niego trudno sobie wyobrazić, by takich pomiarów dokonywali politycy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Premier Mateusz Morawiecki broni słuszności nowelizacji ustawy o IPN-ie. W wywiadzie dla amerykańskiej agencji Bloomberg szef polskiego rządu przekonuje, że zmiany prawne są konieczną odpowiedzią na narastające, jak to określa, antypolonizm na świecie. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że międzynarodowe reakcje na nowelizację ustawy o IPN wyeksponowały narastającą falę antypolonizmu, którego celem jest szkalowanie Polaków. Z naszego punktu widzenia sytuacja się pogarsza. Pojawiają się nawet głosy, że Polacy byli gorsi od nazistów. Ubolewał premier, określając tego typu stwierdzenia mianem całkowitego nieporozumienia i niezrozumienia tego, co wydarzyło się w Polsce. Mateusz Morawiecki podał przykład użycia określenia polskie obozy przez prezydenta Baracka Obamy w 2012 roku, gdy ówczesny prezydent USA nagradzał pośmiertnie medalem wolności Jana Karskiego. Antypolonizm na świecie przybiera na sile z powodu braku reakcji lub zbyt słabej reakcji przez ostatnie 10 lat, powiedział premier. Bloomberg pisze, że Mateusz Morawiecki został wybrany na szefa rządu przez przywódcę Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, by poprawić międzynarodowe relacje Polski oraz wypracować nowy model rozwoju gospodarczego. Amerykańska agencja ocenia jednak, że jak na razie nie udało mu się uspokoić sytuacji powstałej po nowelizacji ustawy o IPN. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Wraca do normy sytuacja w Centrum Urazowym Szpitala Kopernika w Łodzi. Od dziś wznawia przyjęcia pacjentów w trybie pilnym i ostrym. Przez ostatnie 2 tygodnie centrum ograniczało przyjęcia. Powodem był brak wystarczającej liczby lekarzy specjalistów, bo ci domagali się podwyżek i lepszych warunków pracy. W ramach protestu wypowiedzieli klauzulę opt-out, a niektórzy poszli na zwolnienia. Ostatecznie dyrekcja łódzkiego szpitala porozumiała się z lekarzami z oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej. Od dziś mają pracować normalnie, mówi Julia Ścigała z działu promocji Szpitala Kopernika. Przede wszystkim wznowione zostaną przyjęcia planowe, czyli ci pacjenci, których zabiegi były odwołane, dostaną informacje o nowych terminach zabiegów, będą przyjmowani poszkodowani zarówno w trybie nagłym, będą tak zwane przyjęcia ostre wznowione i przede wszystkim centrum urazowe będzie funkcjonowało w pełnym zakresie. Ortopedzi ze Szpitala Kopernika mają na nowo podpisać klauzulę opt-out. Żadna ze stron nie chce mówić o wysokości podwyżek dla specjalistów. Za nami mroźna noc. Miejscami temperatura spadała do kilkunastu stopni poniżej zera. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że co najmniej do końca lutego istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia w ciągu kolejnych nocy silnych mrozów z temperaturą poniżej minus 15 stopni. Zimne powietrze napłynęło do całej Europy. W 29 francuskich departamentach wprowadzono alarm pogodowy. Wprawdzie w górach temperatura będzie znacznie niższa, ale minus 5 stopni zapowiadane w Paryżu ma już inny wymiar i oznacza, iż specjalną troską należy otoczyć przede wszystkim osoby bezdomne, ale nie tylko te. Już dzisiaj za pośrednictwem mediów doradza się, aby w jak najmniejszym stopniu pozostawać poza domem, aby wstrzymać się przed uprawianiem sportu na świeżym powietrzu, nie przegrzewać mieszkań ani nie blokować wywieczników oraz opatulać nos i usta. W przypadku napotkania bezdomnych należy zadzwonić pod numer 115, chociaż to porada teoretyczna. krytyczna, bo dodzwonienie się do tam czuwających ratowników jest utopią. Według władz w całej Francji stworzono ponad 2,5 tysiąca dodatkowych miejsc schronienia dla osób bezdomnych. W Paryżu niemal 1000. Tyle tylko, że według organizacji humanitarnej, która w ubiegłym tygodniu patrolowała ulice stolicy i policzyła tych ludzi, jest ich ponad 3 tysiące. Wielu z nich woli zostać pod mostem, na parkingach, na dworcach czy na stacjach metra, niż korzystać z pomocy. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamik. Czyli sport. Adam Malecki. Panczyniści, to oni będą reprezentować dzisiaj Polskę na zimowych igrzyskach w Pjongczangu. Konrad Niedźwiecki, Sebastian Kosiński i Piotr Michalski rywalizować będą na 1000 metrów. Polacy szanse na medal mają nikłe, ale nie zamierzają składać broni, przyznaje Niedźwiecki. 1000 to jest bardzo ciężki dystans. W ostatnich latach niesamowicie przyspieszyli i teraz już nawet w Europie się jeździ po 1,7. To jest granica, do której ja nie potrafię się zbliżyć ze względu, myślę, że przede wszystkim na to, że musiałem trochę sprintów odpuścić ze względu na kontuzje, które mi się bardzo często przytrafiały. Zmagania w łyżwiarstwie szybkim rozpoczną się o godzinie 11 czasu polskiego. A nasza reprezentacja na igrzyskach pozostaje z medalami wywalczonymi przez skoczków narciarskich. Złoty Kamila Stocha i brązowy drużynowy. Nasi lotnicy wrócili do Polski, a Stoch przemawiał przed tłumem zgromadzonych na lotnisku Chopina kibiców. Chciałbym podziękować za wsparcie przede wszystkim kibiców, za wszystkie ciepłe słowa, które tutaj stąd otrzymaliśmy. Dziękuję też trenerom, dziękuję swoim kolegom z drużyny za to, jacy są i za to, ile wysiłku tutaj wkładają. Cieszę się, że możemy tutaj stać przed Państwem właśnie w takich okolicznościach. Dziękuję. Dziękowali także kibice Borussii Dortmund i Lipska, a to już za awans do 1/8 finału piłkarskiej Ligi Europy. Niemiecka prasa była bardziej krytyczna od fanów obu klubów. Obu niemieckim zespołom do awansu wystarczyły zaliczki z pierwszych wygranych meczów. Borussia po zwycięstwie w Dortmundzie 3-2 zremisowała na wyjeździe z Atalantą 1-1. RB Lipsk przegrał na własnym stadionie z Napoli 0-2, ale w pierwszym spotkaniu w Neapolu wygrał 3-1. Mimo awansu niemieccy komentatorzy nie szczędzą swoim drużynom słów krytyki. Zdaniem Bilda Borussia przez 80 minut meczu nie pokazała nic. Gazeta chwali jednak zmiany, jakie przeprowadził austriacki selekcjoner. Wprowadzeni po przerwie Reus i Schmelzer uchronili Borussię od blamażu w Bergamo. Ten drugi w 83 minucie zdobył dla niemieckiej drużyny wyrównującą bramkę na wagę awansu. RB Lipsk również wywalczył awans, ale przegrał z Napoli 0-2 po bramkach Zielińskiego i Insigne. Bild nie zostawia na piłkarzach z Lipska suchej nitki. Nie stwarzali żadnego zagrożenia, grali bez pomysłu, a w ofensywie wręcz katastrofalnie. Jeżeli Borussia i RB Lipsk chcą powalczyć o europejskie trofea, w obu zespołach potrzebna jest zwyżka formy. Z Berlina dla Polskiego Radia Maciej Wiśniewski. Warto dodać, że w barwach Borussii całe spotkanie rozegrał Łukasz Piszczek. Dwóch Polaków wystąpiło w podstawowym składzie Ludogorca Razgrad. Jakub Świerczok i Jacek Goralski jednak nie pomogli. 0-1 z Milanem i awans włoskiej drużyny. Dalej gra Tomasz Kędziora. Dynamo Kijów wyeliminowało AEK Ateny. Z Polaków za oceanem w koszykarskiej lidze NBA wysoką formę nieustannie prezentuje Marcin Gortat. Dzisiaj zdobył 6 punktów, a Washington Wizards wygrali na wyjeździe z Cleveland Cavaliers 110-103. Polski center czarodziejów, który rozegrał niespełna 18 minut, miał także 3 zbiórki. Sponsorem audycji była Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamik. W całym kraju zachmurzenie na ogół małe i umiarkowane. Na południu, wschodzie i miejscami na północy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami słaby śnieg. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od minus 7 stopni w Suwałkach poprzez minus 6 w Olsztynie i Białymstoku, 4 w Toruniu, Warszawie i Zakopanem, minus 3 w Gdańsku, Lublinie i Rzeszowie, minus 2 w Poznaniu i Krakowie, w Katowicach minus 1, we Wrocławiu 0 i w Szczecinie plus 1. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie rabat technologiczny. Setki telewizorów taniej aż do 15%. A gdy kupujesz telewizor na poziomie, to chcesz go mieć na piętrze. Dlatego w Saturnie dowozimy i instalujemy. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Ciepło? Ciepło? Ciepło? Cieplej? Cieplej? Cieplej?

Pani, przez wiele lat na czele rankingu nieufności był Jarosław Kaczyński, a potem wybory wygrał. No więc teraz jest na drugim miejscu. Tak, bo wystarczy wygrać wybory, już jest się w rankingu ale wysoko. Różnica jest taka, że Grzegorz Schetyna ma też małe zaufanie, a Jarosław Kaczyński ma duże zaufanie i dużą nieufność. Ale wie pani, no jeszcze raz mówię, wystarczy wygrać wybory i wtedy jest się wysoko w rankingu zaufania. Jak pani popatrzy na ten rank... Bagatela, wystarczy wygrać no tak, wybory. To jest w demokracji najważniejsze, wygrać wybory. Te najbliższe, które są samorządowe, do tego się przygotowujemy. Jak pani popatrzy, jak już mówimy o tych rankingach zaufania, czy tych wszystkich sondażach, no to pierwsze miejsca okupują politycy rządzący, rządu, premierzy, ministrowie. To też świadczy o tym, jak ten ranking jest układany. Zawsze tak było? Zawsze tak było. Czyli w ogóle nie należy wierzyć rankingom, tak? Nie należy pochylają się nad tym i nie wyciągają. Nie należy demonizować, wie pani, sondaży, bo w polskiej polityce już takie przypadki wiary w sondaże były i mamy też swoje doświadczenia w tym. Mieliśmy już też swoje doświadczenia z tym, że nie mamy z kim przegrać. No to wszystko już w Polsce było, a jest tak dynamiczna polska polityka, że w ciągu roku wiele się zmienia. I ja jestem przekonany, że się zmieni na jesieni. Myślę, że będzie nadal dynamiczna, tak? Oczywiście, jest dynamiczna i będzie, i na jesieni będzie jeszcze większa dynamika, bo wybory samorządowe spowodują, kampania samorządowa spowoduje jeszcze większą aktywność polityczną, jeszcze większe zainteresowanie Polaków polityką, co wydaje się już dzisiaj prawie niemożliwe, bo jest wielkie. I też okaże się, że te sondaże, które dzisiaj tak wszyscy, przynajmniej część z takim nabożeństwem czyta, będą się miały nijak do rzeczywistości powyborczej. Na razie dynamicznie z Platformy odszedł Jacek Wojciechowicz i w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej mówi, że od Schetyny zależy praktycznie wszystko. Miejsce na liście, pójście do telewizji. Cała władza jest w jego rękach. Mówi o tym, że wybory wewnętrzne w Platformie są ustawiane. A propos, czy do radia też potrzeba zgody? Grzegorza Schetyny? Słyszała pani kiedyś jakiegokolwiek zaproszonego przez nas gościa, żeby musiał mieć zgodę ale Grzegorza Schetyny? Nigdy o to nie pytałam. Teraz pana pytam. Nie ma takich rzeczy, to jest bzdura. I to też ciekawe, jak mówi pani o dynamicznym wyjściu. Jeżeli ktoś przez rok wychodzi z Platformy, to dynamika słaba jednak. A jeżeli ktoś wychodzi dlatego, że wybory wewnętrzne przegrywa i nie może się z tym pogodzić, że koleżanki i koledzy nie chcą go poprzeć, no to oczywiście tworzy historię, że on jest ten jedyny sprawiedliwy, a reszta nie chciała go poprzeć i ustawiła tak, że wybrała kogoś innego. No, no tak się zdarza. Nie wyklucza, że wystartuje jako kandydat niezależny w Warszawie. To jest absurdalny pomysł, zupełnie. Dlaczego? No to świadczy o złych intencjach, tylko i wyłącznie, Jacka Wojciechowicza. No nie ma, innego słowa nie można użyć jak złe intencje, albo tylko gorszego, no bo to będzie rozbijanie tej części demokratycznej opozycji. To będzie szkodzenie kandydatowi Platformy i Nowoczesnej, Rafałowi Trzaskowskiemu. To będzie wpisywanie się w całą tę politykę rozbijania opozycji, którą proponują nam niektórzy nasi przeciwnicy. Więc jakieś wielkie własne ambicje. A kto proponuje politykę rozbijania opozycji? Znaczy, jak to się odbywa? No, PiS próbuje rozbijać nas różnymi sposobami. Ale jakimi sposobami? Kogoś zaprasza do siebie? Jak pani widzi, wyciągają, próbują szczególnie przez Jarosława Gowina wyciągać posłów opozycji do swojego klubu po to, żeby osłabiać opozycję. Ale z Platformy opozycję. Jakoś nie wyciągają chyba. Z Platformy nie są w stanie. Próbowali. Próbowali zapraszać nawet do rządu, wie pani, swojego, kiedy mieli problem z ministrem zdrowia, nie mogli znaleźć ministra zdrowia, to próbowali nawet naszych posłów przekonywać, żeby weszli do tego rządu. Kogo? No już teraz nieważne. A dlaczego? To bardzo ciekawe. No to trzeba szukać tych głębiej. No dziennikarstwo śledcze szukam, trzeba ale rozpocząć. Ale po to pana nie mam zaprosiłam, upoważnienia od tej osoby, żeby o tym mówić. No ale publicznie. Pan już tak dużo powiedział, Wystarczy zapytać posłów PiS-u, kogo chcieli przekonać. No, ale w czasie tej rozmowy nie zdążę zapytać posłów PiS-u i tak. Ale jeszcze będzie pani miała nieraz okazję zaprosić Taka będzie rozmowa niedokończona. No, czasami takie rozmowy też panie są. Panie przewodniczący, lepiej przegrać w Gdańsku z Adamowiczem, niż poprzeć tego wieloletniego członka Platformy Obywatelskiej? Wie pani, myśmy mówili też Pawłowi Adamowiczowi, że chcemy postawić na kandydata, który będzie miał szerokie poparcie. Dzisiaj pracujemy nad dużą listą taką koalicyjną, nie tylko z Nowoczesną, ale też z ruchami miejskimi w Gdańsku, z Lewicą, z KOD-em, więc to będzie... Z SLD to też, będzie tak? Z różnymi środowiskami lewicowymi, bo tych środowisk jest tam więcej. Rozmawiamy ze wszystkimi po to, żeby zbudować silny blok w Gdańsku i ten blok powinien wystawić kandydata, na którego wszyscy się zgodzą i który będzie miał największe szanse na wygraną. Paweł Adamowicz nie chciał czekać na decyzję, sam ją podjął. Na własną odpowiedzialność, na własne, jak gdyby, na własny rachunek. Czyli poparcie dla Adamowicza jest wykluczone ze strony Platformy. My będziemy spokojnie przyglądać się. Dzisiaj nie ma potrzeby zgłaszania kandydata w Gdańsku. Rozumiem, ale czy wykluczone jest poparcie dla Adamowicza? Będziemy spokojnie to jeszcze obserwować. Dzisiaj nie ma żadnych deklaracji, które byłyby ostateczne. Natomiast Czyli nie jest wykluczone poparcie dla Adamowicza? Nie ma żadnych deklaracji ostatecznych. Zachęcamy Pawła Adamowicza, żeby się wstrzymał ze swoją kampanią, żeby nie angażował się w ten start tak mocno, bo decyzje mogą zapadać różne. Wie pani doskonale, że... Nie rozumiem teraz, przepraszam panie przewodniczący, więc, ale ma się nie angażować, a pan daje do zrozumienia, że nie jest przesądzone, że państwo będziemy, go nie poprą. Będziemy rozmawiać w szerokim bloku koalicyjnym o najlepszym kandydacie dla Gdańska. Nowoczesna mówi, że na pewno to nie jest Adamowicz. No jest to jakiś też głos w dyskusji, natomiast... I oczekuje poparcia Ewy Lider. Natomiast, jak mówię, no będziemy rozmawiać o wszystkim, o najlepszym kandydacie dla Gdańska. Chcemy Gdańskowi zaproponować najlepszego kandydata, który da gwarancję wygranej. Gdańsk dla Platformy jest ważnym miastem. Ja jeszcze raz mogę to powtórzyć. Paweł Adamowicz może sobie na porażkę w Gdańsku pozwolić, ale Platforma Obywatelska na porażkę w Gdańsku pozwolić sobie nie może. I dlatego bardzo poważnie do tej sprawy podchodzimy, spokojnie, z rozwagą. Tak, żeby ta oferta, którą przedstawi Platforma i ta szeroka lista była najlepszą ofertą dla gdańszczan. I ta najlepsza oferta to będzie Jarosław Wałęsa? Ale dzisiaj, mówię, nie ma żadnych decyzji. Dzisiaj spokojnie tę sytuację obserwujemy. Wie pani doskonale, że rejestracja kandydatów na prezydenta nastąpi pewnie w drugiej połowie września dopiero, więc tych miesięcy jeszcze trochę jest. Jasne, ale Rafał Trzaskowski już jest, że tak powiem, pełną gębą kandydatem, chociaż niektórzy zarzucają mu, że jest zbyt bierny. Jako ta osoba wskazana. No dobrze, a jak wygląda kampania największej partii rządzącej dzisiaj w Warszawie? Ale proszę się nie martwić, jest partię bierna? Rządzącą, bo jest ja teraz bierna? Z panem rozmawiam. No ja właśnie mówię, no zarzucanie Rafałowi Trzaskowskiemu, że jest bierny, prowadząc kampanię. Słyszę takie głosy, natomiast kandydat PiSu prowadzi bardzo dynamiczną kampanię w Warszawie, rozumiem. No znaczy, już kilku prowadzi te kampanie. No tak, to nie wiemy, kto jest kandydatem. Bardzo to jest dynamiczne. Tak, jest wielka dynamika kandydata, którego nie ma, więc ja wiem, że zawsze jak chcesz kogoś uderzyć, to kij się znajdzie. Jeżeli jest wskazany kandydat, no to on słabą kampanię prowadzi. Jak nie ma, kandydata, no jeszcze nie macie kandydata. To jest taka narracja, która zawsze znajdzie się jakiś argument, żeby kogoś uszczypnąć. A propos tego kija, czy państwo będą sprawdzać to, o czym mówi były asystent ministra Grada o Rafale Trzaskowskim, a mówi takie niezbyt pochlebne dla Rafała Trzaskowskiego rzeczy. Nie będę teraz już cytować, ale państwo sobie znajdą. Rozmawialiśmy z Rafałem Trzaskowskim, mówisz, to jest kompletna bzdura, ten pan jest jakiś, widać frustrację własne wewnętrzne przechodzi i obraża wszystkich. Znaczy powiem w skrócie, chodzi o jakieś seks party, kokainę. Ma jakieś, widać, kompleksy, ten człowiek. Rafał Trzaskowski jest stuprocentowo wiarygodny, tak. Zaprzeczając, tak? Tak, tak. A możliwe są duety w innych miastach, czy też tercety takie jak w Warszawie, jeśli chodzi o tych kandydatów? Będziemy, być może będą takie miasta, gdzie będziemy pokazywać cały zespół, który idzie do tych wyborów, czyli prezydenta, jego najbliższe otoczenie, najbliższych współpracowników. To jest dobra szkoła, bo też pokazuje ludziom, z jakimi ludźmi dany prezydent będzie pracował, bo to wiele mówi też o tym, jaki będzie kierunek jego polityki. Nie we wszystkich miastach pewnie tak będzie, ale w części pewnie tak się zdarzy. A wracając do Gdańska. Niekoniecznie to będzie tak, że to muszą jakieś być polityczne szachy i jakieś układanki, że to musi być zastępca z tej czy innej partii, tylko raczej personalne, dobre wskazania takiego duetu czy tercetu, jak pani mówi, ludzi zarządzających danym miastem. Na razie Nowoczesna oczekuje, tak jak powiedziałam wcześniej, że kandydatką opozycji będzie Ewa Lider w Gdańsku. Ale ja powtarzam do znudzenia już, naprawdę. Jeszcze nie jestem znudzona. Ale od wielu miesięcy o tym, że kandydaci, którzy będą wskazani przez naszą koalicyjną jakby formację, czyli Platformę Nowoczesną, Lewicę, KOD i innych, powinni być najsilniejsi z możliwych. I będziemy to sprawdzać, badać i tych będziemy wskazywać. Dzisiaj jeszcze jesteśmy przed takimi badaniami w Gdańsku i spokojnie radzę poczekać wszystkim. Oczywiście wszyscy prężą mózgowy, każdy chce startować, to dobrze. To będą badania nadmiar dobrych kandydatów Platformy? Nie szkodzi. Nie, to będą badania wśród gdańszczan przeprowadzone. A jakim sposobem? Są takie metody naukowe, socjologiczne, żeby zrobić dobre badanie sondażowe. Jaka jest ostateczna decyzja Platformy? Nie wezmą, czy wezmą państwo udział w procedurze wyboru nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa? Będziemy o tym rozmawiać na klubie w przyszłym tygodniu. Moja gdyby opinia jest taka, żeby nie brać w tym udziału. A inne opinie? No będziemy o tym na klubie. Nie było do tej pory dyskusji na klubie. Dopiero teraz pojawiły się te kandydatury. W przyszłym tygodniu jest posiedzenie Sejmu. Spotkamy się wszyscy, będziemy o tym rozmawiać. Ja uważam, że nie powinniśmy brać w tym udziału. Jutro Rada Krajowa Platformy z udziałem komisarz Bieńkowskiej? Jest taka szansa. Szansa, ale nie są państwo umówieni? No, jutro pani, no, nie możemy wszystkiego zdradzać, dopiero piątek jest. Różne gazety podają agencje. Jest taka szansa, że Elżbieta Bieńkowska będzie i zabierze głos na Radzie Krajowej Platformy. Ważne rzeczy dzieją się w Europie. Ważne rzeczy dzieją się z polską polityką zagraniczną, z tym kryzysem politycznym, w którym jesteśmy z winy rządu i głównie Ministerstwa Sprawiedliwości, które wzięło na siebie ciężar prowadzenia polityki zagranicznej. Minister Jaki z Ziobro skonfliktowali nas dzisiaj z połową świata. Więc to są ważne rzeczy i ważne, żeby mocne głosy, takie konkretne, merytoryczne z ust ludzi, którzy no, są w środku tej Europy, czyli też Elżbiety Bieńkowskiej padały. Ale pani minister Bieńkowska to raczej by mogła być mocnym głosem w sprawach, nie wiem, gospodarczych, budżetu. Jest też poza tą kwestią, jak mówię, naszej ruiny wizerunkowej wprowadzanej przez PiS na świecie, to jest jeszcze kwestia budżetu europejskiego, który jest na ostatniej prostej, jeśli chodzi o ustalanie. I wiemy dzisiaj, widzimy po aktywności europosłów PiS-u, a właściwie kompletnego braku aktywności w Europarlamencie i braku aktywności ministrów rządu PiS, że jedynymi osobami, które biją się dzisiaj o budżet dla Polski, dobry budżet dla Polski, są europosłowie Lewandowski i Olbrycht z Platformy. A jak oni się biją? Jutro o tym wszyscy powiedzą, jak starają się zdobyć jak największe środki dla Polski. Są osamotnieni w tej walce. Czyli Platforma stara się o dobry budżet dla Polski, tak? Platforma stara się o dobry budżet dla Polski. 7 lat temu wynegocjowaliśmy ponad 100 miliardów euro, 107 miliardów euro pieniędzy dla Polski. Dzisiaj jesteśmy sami na placu boju w Parlamencie Europejskim, żeby środki, które będą do Polski płynęły, nie były mniejsze. Nie mamy wsparcia rządu, bo ministrowie tym się nie przejmują. Nie mamy wsparcia europosłów PiS-u, bo oni tym się zupełnie nie zajmują. I chcemy też, żeby o tym Polacy wiedzieli, że to nie może być tak, że... Czyli samotna Platforma walczy o budżet? Debata, no tak niestety jest. Mówię pani to z przykrością, bo uważam, że to jest coś, co powinno wszystkich łączyć. Walka o pieniądze dla Polski. A mam wrażenie, że PiS nie jest zainteresowany europejskimi pieniędzmi. To bardzo ciekawe. To musimy porozmawiać z politykami Prawa i Sprawiedliwości. Proszę jutro też zapraszam na Radę Krajową obserwować też i rozmawiać z naszymi europosłami, bo oni wiele mogą ciekawych rzeczy powiedzieć o braku aktywności europosłów z PiS-u. Sławomir Neumann, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Ale dali czadu! Mega okazje w Media Expert. Smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład Huawei Y5, ekran 5 cali za jedyne 379. Sony Xperia L1, ekran 5,5 cala, aparat 13 megapikseli za jedyne 599. iPhone 8, 64 giga, taniej o 400 zł. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety, preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety ActiVitaminer Senior. Zawiera aktywne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie 60 tabletek wystarcza na 2 miesiące, a miesięczne stosowanie ActiVitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 8 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. ActiVitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofa. Polskie Radio zaprasza na wyjątkowy koncert z cyklu To co najpiękniejsze, zima, pod patronatem Rady Mediów Narodowych. Zaczniemy rokowo. Męskie granie orkiestra 2017 z Brodką, Organkiem i Roguckim. W drugiej części Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Michała Klauzy wykona suitę na orkiestrę estradową Szostakowicza. Sobota, 24 lutego, godzina 19. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Transmisja części pierwszej w Trójce, części drugiej w Jedynce. Całość na portalu. portalu Polskiego Radia. Partnerem głównym koncertu jest Tauron. Sponsorem koncertu są Polskie Koleje Państwowe, spółka akcyjna. Największe zaufanie wzbudza to, co znane i sprawdzone, jak Valerin Max, lek uspokajający z maksymalną dawką spokoju w jednej tabletce. Bo maksymalna dawka to maksimum pewności, zaufania i spokoju. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 360 mg wyciągu z kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30. Krzysztof Żyblewski, skrót serwisu. Jeszcze przed unijnym szczytem będzie spotkanie liderów państw Grupy Wyszehradzkiej. Szefowie rządów Polski, Czech, Słowacji i Węgier rozmawiać będą o tematach, jakie poruszone zostaną na nieformalnym spotkaniu unijnych przywódców. Późniejsze rozmowy w gronie 27 szefów rządów skoncentrują się wokół budżetu wspólnoty po 2020 roku. Wieczorem premier Mateusz Morawiecki spotkał się z wiceszefem Komisji Europejskiej, Fransem Timmermansem. Tematem rozmowy był dialog w sprawie praworządności. Niewykluczone jest spotkanie polskiego premiera z szefem komisji Jean-Claude'em Junckerem. Protesty zapowiadają mieszkańcy Prudnika na Opolszczyźnie. Nie chcą elektrowni, dla której paliwem będzie słoma. Elektrownia ma powstać na bazie nieczynnej od wielu lat elektrociepłowni dawnego zakładu Frotex. Jest to na blisko zabudowy mieszkalnej. Burmistrz Prudnika wydał postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tej inwestycji. Na każdym etapie tej procedury osoby, którym przysługuje status strony, mogą zgłaszać swoje uwagi. Już teraz pojawiają się głosy sprzeciwu. Ta elektrownia to jest za blisko budynków mieszkalnych. Spalanie słomy powoduje wielki dym. Poroniony pomysł, uważam. Jestem mocno zaniepokojona, bo nie jest to dobry sygnał dla Prudnika, który jest już zasmogowany i odczuwamy to każdego dnia. Jak zapewniają inwestorzy, w prudnickiej elektrowni zastosowane mają być nowoczesne, proekologiczne technologie. Połączenie rocka z muzyką klasyczną zabrzmi podczas kolejnej odsłony cyklu Polskiego Radia To co najpiękniejsze. Koncert jutro o 19:00 w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Jednym z prowadzących będzie nasz redakcyjny kolega Piotr Stelmach. To jest przegląd polskiej muzyki rozrywkowej, rockowej, punkowej, jakiejkolwiek tej popularnej. Od dawnych czasów, od wczesnych lat 70. aż po współczesność, wszystko to zabrzmi w części pierwszej tego koncertu. Wystąpią artyści skupieni wokół projektu Męskie Granie Orkiestra 2017. W drugiej części koncertu Polska Orkiestra Radiowa zaprezentuje suitę na orkiestrę estradową Dymitra Szostakowicza. Pełny serwis Trójki o 9:00, a teraz ekonomia. Ekonomia w Trójce. Wracamy do tego tematu, istotnego także z punktu widzenia życia gospodarczego. Jak finansować działalność Unii Europejskiej, kiedy w budżecie zabraknie około 13 miliardów euro rocznie? To jedno z kluczowych pytań, jakie pojawi się dzisiaj w Brukseli podczas nieformalnego szczytu liderów 27 krajów wspólnoty. Wypracowanie wspólnego budżetu Unii po 2020 roku już bez składek Wielkiej Brytanii, która ma opuścić organizację, to wyzwanie dla wszystkich stolic w Unii. Ponieważ to szczyt nieformalny, nie zakończy się żadnymi konkretnymi decyzjami, nie będzie też pisemnych wniosków po tym spotkaniu. Dyskusja o finansach już teraz to sytuacja bez precedensu, bo jeszcze nie zdarzyło się, by przywódcy dyskutowali o budżecie, zanim Komisja Europejska przedstawi jego projekt. A ten ma być opublikowany 2 maja. Dzięki kartom płatniczym e-rachunki trafią do skrzynek klientów. Testy ruszają już latem. Resort przedsiębiorczości chce dodatkowo, by firmy obowiązkowo przyjmowały płatności bezgotówkowe. Informuje dzisiaj Puls Biznesu. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii po wewnętrznych rozmowach zdecydowało, że e-paragon nie jest i nie powinien być dowodem zapłaty dla klienta z gotówką. E-rachunek w sposób naturalny i logiczny można natomiast powiązać z płatnością elektroniczną, czytamy w gazecie. Ma oszczędzić czas i drzewa. Właśnie wystartowała Chmura Faktur, czyli pierwsza w Polsce cyfrowa platforma do bezpłatnego wystawiania, przechowywania i przesyłania dokumentów księgowych. Jest otwarta dla wszystkich użytkowników, przedsiębiorców, biur księgowych, konsumentów oraz administracji publicznej, mówi Adam Głos z firmy Taxcare. To jest pierwszy ekosystem, który umożliwia funkcjonowanie faktury w obiegu gospodarczym jakby bez wychodzenia poza ten ekosystem, szczególnie bez wychodzenia do formy papierowej. Umożliwia wystawianie, przekazywanie, odbieranie i też długoterminowe przechowywanie faktur w absolutnie bezpiecznym środowisku. Co roku w Polsce wystawianych jest 1,5 miliarda faktur przez 2 miliony firm, z których prawie 1 700 000 to płatnicy VAT. Od lipca każdy przedsiębiorca rozliczający ten podatek będzie przekazywać skarbówce wszystkie faktury w wersji elektronicznej. Ekonomia w Trójce wróci po 9:00 na audycję Winien i Ma. Zapraszam w imieniu Wojciecha Surmacza. Dzisiaj zachmurzenie na ogół małe i umiarkowane na południu, wschodzie, miejscami na północy. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami słaby śnieg. U nas za oknem po chmurnym bardzo świcie teraz niebo błękitne i słońce. A temperatura? No cóż, mogliśmy się spodziewać takiego zestawu miejscowości. Mrozy wielkie koło Ełku minus 7, zimna koło Pisza minus 6, mrozy koło Kartus i mrozki koło Mszany Dolnej, tam minus 4, mrozowo koło Nakłana do Teciu i mrozkówka koło Piwnicznej, również zimna woda koło Jasła, tam wszędzie minus 3, zimna wódka koło Strzelec Opolski minus 1, a mrozów koło Wrocławia 0. Natomiast za granicą chlodacki w Czechach, minus 1. Zimkendor, to jest trochę naciągane, ale niech będzie, bo się pisze Zimken, czyli tak z zimą się kojarzy, 0 w Niemczech. W Algierii Zimula, 6 stopni powyżej 0. Zimapan w Meksyku 17, zima, chyba tak to się czyta, w Etiopii 32 i wreszcie Ziombi na Wybrzeżu Kości Słoniowej 33. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zagadkowa Osiecka powraca, a wraz z nią Killersi, a także ich nowa płyta Pan Tuwim i Pan Brzechwa robią show. Razem z nimi zrobi show multiinstrumentalista Sambor Dudziński. Najpierw zagadkowa niedziela z publicznością, zaraz potem energetyczny rockowy koncert. The best, Wojtek! Wojtek, uspokój się! Startujemy po 9:00. Zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Partnerem wydarzenia jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A Tom, czy my jesteśmy od usług czy do usług? Od usług, bo przywozimy, wnosimy, instalujemy i uruchamiamy AGD. I do usług, bo przywozimy, wnosimy, instalujemy i uruchamiamy AGD. Odlot, czy ten dolot? Usługi MediaMarkt. MediaMarkt, precz z nudą. Zatrzymaj się na stacji BP i wstąp do White Bean Cafe. Przygotujemy dla Ciebie wyśmienitą kawę, której smak zachwyca za każdym razem. Świeża. Aromatyczna, parzona z pasją, po prostu doskonała. Zawsze prosto z ekspresu. White Bean Cafe. Najlepsza kawa płynie z ekspresu. BP. Kierujemy się Tobą. Ale dali czadu! Mega okazje w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Sharp 32 cale za jedyne 790. Smart TV Sony 49 cali za jedyne 2222. Samsung Smart TV 65 cali, zakrzywiony ekran 4K Ultra HD, taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i wkroczyliśmy w ostatnie dwa kwadransy, właściwie już niecałe 20 parę minut porannego wydania audycji. Zapraszamy do Trójki. Czas teraz na naszą piosenkę dnia, Editors i tytuł utworu Hallelujah So Low. Like a millionaire, my bones lay with dust in your care. Just don't leave this old dog to go lame. This life requires another name. Oh, there's fire, there's smoke. Just don't leave this old dog to go away. This life requires another day. To była nasza piosenka dnia, a teraz o, pani Ania napisała, w zasadzie można powiedzieć, że czasami uda się panu coś powiedzieć między reklamami. No, staram się oczywiście, ale gęsto w tej naszej audycji. To też już teraz nie będę gadał, tylko powiem, że piosenka, którą za chwilę usłyszymy, to jedna z moich ostatnio ulubionych. About the way you treat me, I'm Była piosenka, która mi się podoba, a teraz będzie o podróżach. Kraj, o którym bardzo ostatnio dużo słyszymy, czyli Korea Południowa. Zapraszają Łukasz Karusta i Marcin Pośpiech. Audycja podróżna. Dzień dobry. Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pjongczangu na finiszu, no to my zabieramy Państwa dziś właśnie do Korei Południowej. Ciekawy kraj, który przez turystów nie jest doceniany, tak jak chociażby Japonia. A szkoda. W Korei studiował nasz dzisiejszy gość Michał Ilczuk. Co było dla niego największym zaskoczeniem? Pierwszą rzeczą było to, że kiedy przyjechaliśmy na uniwersytet, musieliśmy złożyć swoje odciski palców. Zastanawiałem się, czy to jest potrzebne do dokumentów. No, stwierdziłem, że to jest całkiem możliwe. Ale okazało się, że te odciski są potrzebne do wejścia do akademika. Za każdym razem, kiedy otwieraliśmy na dole drzwi do akademika, trzeba było złożyć swój odcisk palca w specjalnym takim czytniku i wpisać swój unikalny PIN. Czyli za każdym razem, kiedy my wchodziliśmy, było wiadomo, że to jesteśmy my. Tu bardziej chodzi o to, żeby nikt obcy się nie kręcił. No zaskoczeniem na pewno jest też to, że akademiki są osobno dla dziewcząt i dla chłopców, więc na pewno dziewczyny czy tam chłopaki nie mogły się kręcić po naszym budynku. To jest naród wybitnie zapracowany. Pracują od rana do nocy, studiują od rana do nocy i raczej mają taką opinię ludzi bardzo zamkniętych, no i właśnie pracoholików. Tak, powiem ci, że kiedy podróżowaliśmy autostopem, to nie było łatwo się dogadać, ponieważ Koreańczycy, myślę, że nawet jak mówią po angielsku, to trochę się wstydzą jednak, że popełnią błąd, więc często nic nie mówią. My się uczyliśmy koreańskiego, ale wiadomo, były to podstawowe zwroty. Coś ci jeszcze zostało w głowie z koreańskiego? Tak. Anion haseyo, chonel mihao yeyo, chonel polandy saramiyeyo, mannaso pangaoyo. Nie, no pięknie mówisz. To znaczy, cześć, jestem Michał, jestem z Polski, miło cię poznać. A jeżeli chodzi o Koreańczyków, myślę, że masz rację. Ciężko nawiązać taki bliższy kontakt. Krajoznawczo, Korea Południowa. Czy to jest ciekawy kraj? Tak, jak najbardziej. Myślę, że najpiękniejszym miejscem, w którym my byliśmy, to był Jeju Island. To jest wyspa, na której jest najwyższa góra Korei, Mount Halasan, 1950 metrów, ale cała Korea też jest bardzo górzysta, więc tam jak najbardziej można pojechać się dużo powspinać, może bardziej porobić trekkingów. No jest Busan, czyli nadmorskie miasto. Że tak, takie duże nadmorskie miasto na wschodzie kraju, takie koreańskie Los Angeles. I też Seul, no myślę, że Seul sam sobie jest ciekawy, ma ponad 20 milionów mieszkańców, więc tam moglibyśmy spędzić, domyślam się, że kilka miesięcy i wszystkiego byśmy nie zobaczyli. Program jest emitowany w godzinach śniadaniowych, to jeszcze zapytam cię o jedzenie, bo moje doświadczenie z Koreą Południową i Japonią jest takie, że jednak Korea Południowa, no jedzenie jest zdecydowanie lepsze niż to w Japonii. Japonii. O, widzę, że się krzywisz, pewnie część słuchaczy także, ale zaryzykuję. Jednak Korea, rewelacja. Korea i koreańskie jedzenie jest świetne. Ja naprawdę bardzo tęsknię za tym jedzeniem. No na pewno musimy wspomnieć o kimchi, które tak jest podawane do każdego dania. Kimchi czyli to jest taka kiszona kapusta. Tak, koreańska przystawka robiona z kapusty pekińskiej zmieszanej z ostrym sosem i czosnkiem, kilkoma jeszcze dodatkami, która jest podawana do śniadania, do obiadu i do kolacji i czasem do podwieczorku też, także kimchi się je cały czas w Korei, ale no to są takie często ostre dania, na pewno. Ja nie byłem do tego przyzwyczajony, ale chyba mi się spodobało. I te ostre dania zapija się alkoholem i z tego co wiem, to Koreańczycy mają problem, zresztą Azjaci, że nie metabolizują alkoholu. No i później może być problem gdzieś trafić do domu. Tak, takie tak. Obrazki są. Soju to jest bardzo popularny alkohol. Myślę, że nie tylko w Korei, ale z tego co sprawdzałem, to w całej Azji. Soju naprawdę jest sprzedawane w ogromnych ilościach. Ja nie wiem, czy nie większych niż wódka, ale taka tradycyjna. I to jest taki napój alkoholowy, ma w zależności od regionu, od 11 do 19% alkoholu. I tak jak mówisz, no Koreańczycy różnie reagują na spożywanie. Michał Ilczuk był naszym gościem. Audycja podróżna. Czas jeszcze na wiadomości ze świata podróży. Rozbawienie wśród Włochów i turystów wywołał nowy regulamin Straży Miejskiej w Wenecji. W nowych przepisach zapisano, że funkcjonariuszki muszą nosić bieliznę, także biustonosz, zawsze i w takich kolorach, by nie prześwitywały spod koszuli munduru. Mężczyznom z kolei zaleca się, by używali lakieru i brylantyny w rozsądnych ilościach. Zabroniono natomiast strażnikom używania szminki, pudru, różu, podkładu, tuszu do rzęs i cieni. Takie informacje od czasu do czasu rozbudzają wyobraźnię. Na Półwyspie Iberyjskim jest już kilkadziesiąt całych wiosek i miasteczek na sprzedaż. Hiszpanie i Portugalczycy masowo opuszczają biedniejsze prowincje, gdzie nie ma szans na znalezienie pracy. Porzuconą wieś z 6 gospodarstwami rolnymi w Galicji można kupić już za 84 tysiące euro. Jest też dużo większa miejscowość leżąca w Asturii Lindes. Ten, kto zapłaci za nią prawie 3 miliony euro wraz z domami, dostanie pola, las, opustoszały kościół, a także cmentarz. I jeszcze propozycja z Bahamów. Luksusowy kurort zamieścił w mediach społecznościowych nietypowe ogłoszenie. Otóż poszukiwany jest opiekun flamingów. Ma być odpowiedzialny za opracowanie programu hodowlanego i zapewnienie zwierzętom naturalnych warunków do rozmnażania się. Wymagana jest też całodobowa troska o komfort flamingów. Powodzenia. I do usłyszenia za tydzień. Łukasz Karusta i Marcin Pośpiech. I to właściwie już wszystko w porannym wydaniu. Zapraszamy do Trójki. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę w imieniu całego zespołu, czyli Dorka Pieroga, Halinki Wachowicz, Anny Regulskiej i swoim. Mam nadzieję, że wszystko dobrze się ułoży i wówczas usłyszymy się w niedzielę. A pożegnanie troszkę nietypowe, bo do tradycyjnej pieśni kończącej audycję jeszcze coś specjalnego od słuchacza. Chciałem taką piosenkę dla pana Wojtka zaśpiewać. Zaśpiewem ukraińskim. Gdy w moim radiu zaczyna grać Soul Dracula, to całe ciało me hula. Gdy w moim radiu zaczyna grać Soul Dracula, to hulam, to hulam, to hulam, bo to już piąteczek jest i roboty widać kres. Weekend nam już zaczyna się. Będziemy pić, będziemy jeść, będziemy bawić się. Dziękuję. Ha!